لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ليو شعبانكم من الآلف سنة 1437 من الهجرة النبوية تنهدلي على مجلس يتو يتاتو نوزنغمزية معالم الدعوة السلفية. ميونغوني ومعالم أو من أعظم معالم دعوتنا مراعاة حقوق العلماء القائمين على الحق وتوقيرهم وإجلالهم. ميونغوني مؤلمة كبوة فتك ألامة دعوة يتو دعوة تنايو إفواتا لكو يلنغانية لكتونغ حق زمع علماء وليسمام ديو حق لكو يتتي حق وليسمام ديو سنة لكو يتتي سنة مفهوم يمتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيرهم لكو هشين واو وإجلالهم لكو تكوز واو نهاية يوتي لو شهيدي كتوكني كتاب شاء الله لسنة زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وشهيدي واحترام العلماء لقولياك صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديث صحيح أن يبكي الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى كتك مسند ياكي حديث نمباري 1222 لكذلك الإمام الحاكم كتك المستدرك حديث نمباري 421 كتك الصحابة الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا سكتك سيسي يولي أمبائي هم تكوزي مكبويتو ليس منا من لم يجل كبيرنا سكتك سيسي يولي أمبائي هم تكوزي مكبويتو ومعنى هم يشيم ذو شيبة لشيبته mzee kwa sababu ya uzee wake, si katika sisi ambaye hamheshimu au hamtukuzi mkubwa wetu. Wayarhama saghirana, vile vile si katika sisi ambaye hamhurumii mdogo wetu. Wayarif li'alimina wayarham saghirana wayarif li'alimina haqqa, na yule ambaye hajui kwa mwana wa chuoni wetu haki yake. Laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqa, si katika sisi yule ambaye hamheshimu mkubwa wetu wala hamhurumii mdogo wetu na wala haijui kwa mwana wa chuoni wetu haki yake. Kwa maana ya kwamba Muislamu anatakiwa aijue haki ya alim na ampe haki yake alim huyo. Na miongoni mwa haki za maulama ni arujuu ilayhim fi jamii umuri ad-din la siyama inda an-nawazil al-mudlahimat. Arujuu ilayhim ni kurudi kwao na wachuoni, fi jamii umuri ad-din, katika mambo yote ya dini. Hiyo ni haki yao katika mambo ya dini, turudi kwa ahlul ilmi, la siyama inda an-nawazili, hasa hasa wakati wa matukio al-mustajiddat, mambo mapya mapya yanayotokea katika ulimwengu, yanayotokea katika asri hiyo, katika zama hizo. Miongoni mwa haki za maulama na miongoni mwa kuwapa haki zao, kwanza ni kuwajua ni kina nani wa kuwarejea, pili ni kutowatangulia wao katika mambo ya dini, bali mambo ya dini yarejeshwe kwao. Na haya yana ushahidi, lile jambo hilo limekuja katika masala ya amani, hali ya kawaida, hakuna vita, hali iko shwari, ni masaili yanafungamana na itikadi, masala yanafungamana na ibadat, masaili yanafungamana na muamalat, migogoro kusumati inayopita baina ya watu, iwe ni katika masaili ya ndoa, katika mambo ya kijamii, masala ya wasia na mirathi na mingineyo, au katika hali ya vita, hakuna amani. Kadhalika masaili haya yanarejeshwa kwa ahlul ilmi, wao ndio watatoa fatwa na kutoa maelezo kwamba hii ni jihad na hii si jihad. Mawkifu ya Waislamu ni hii katika suala hili. Waislamu wanatakiwa wafanye hivi kwa ushahidi huu na huu na huu na huu. Hiyo ni kazi ya ahlul ilmi. Kwa sisi wajibu wetu ni kurejea kwao, arujuu ilayhim. Na kwenda kinyume na hivyo ni kufuata hatua na mwenendo wa shetani na kuingia katika upotofu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa aya ya 83, wa idha ja'ahum al-amru min al-amn wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لنبوة جيواه جمولوك لذي كتك أماني أو كتك خوف جامل لنهس أماني أو جامل لنهسيان خوف أذاعوا به ولا لتنغازا وكنا واتنا تبيهيه kila jambo linalotokea amesoma katika vyombo vya habari, amesoma katika habari ima kwenye magazeti au vitabu, amesoma kwenye mitandao huko ya kijamii, amekwenda kwenye Facebook, amesoma katika amerushiwa katika WhatsApp, katika kadha wa kadha amesoma habari fulani, yeye ataitangaza habari ile, ameona au amesikia. Ala kulli hali, habari yoyote yeye anaoipata, basi yeye kazi yake ni kuieleza na kueleza habari hizo, na wengine wakaanza kuchangia, wakaanza kuleta uchambuzi wao. Naonaje wadau? Basi kila mmoja anasema anachokisikia yeye. Mimi hapo naona kwamba hapo kadha wa kadha, mimi naona hapo mashehe wamechemsha, mimi naona hapo bwana kadha wa kadha. Kila mmoja anasema anavyojisikia yeye. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إن قوديا واو جمولولوك كتك أماني أو خوف وانا لتنغازا. هو سيو دراتيب وكي إسلام نسي أداب زكي إسلام نهان ديو متتيز وما يوم كتك جميعيت. سيسا القرآن يتنبيا ولو ردوه إلى الرسول, na lau kama wangelirudisha jambo hilo kwa mtume wakati mtume صلى الله عليه وسلم yuko hai, basi jambo hilo wangempelekea yeye. Walau radduhu ila rasuli, na lau wangelirudisha kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na wale waliona jambo katika wao, waliona mamlaka wali amri. Baadhi ya wanachuoni wanaelezea nini muradi wa ulul amri. Kuna wanaosema ulul amri ni umara, lakini ibara na jumla inayokuja mbele inaonyesha kwamba ulul amri hapo nikusudiwa hapa ni ulama. Muradi wa ulul amri ni ulama kwa sababu ya maneno yaliyokuja hapo mbeleni. Basi lao wangeyarudisha hayo, wangelirudisha jambo hilo kwa wale waliokuwa na jambo, waliokuwa na mamlaka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangelijua hilo wale ambao wanafanya istimbat miongoni mwao, wana uwezo wa kuyachota masala kutoka kwenye nusus, wanaweza kutoa ahkamu. Akiitazama aya hii anaweza kuambia hapa kuna masala 80. Swali la kwanza ni hili, swali la pili ni hili, swali pingine wewe ukiambiwa aya hii inaeleza nini usifahamu hata masala mawili, bali pingine ukakuelewa muradi wake kwamba aya hii inakusudia nini. Hii ndio hali alisikia mwingine mpaka arudi katika msahafu wa Farisi akiangalia huko, ah, imesema hivi. Kwa maana hana utambuzi wowote katika kuyatololoa maneno ya Kiarabu. Hawezi hafahamu lugha ya Qur'ani mpaka apate msaada wa vitabu na tarjama za Kiswahili. Walaula dafu Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahutimat as-salami'u wa bi'u wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismu Allahi kathira wala yansuranna Allahu man yansur. Ukisoma aya hii kidhahiri dhahiri kwa mtu ambaye hakukaa kusoma ilmu, hawezi kufahamu baadhi ya maneno tu yaliyokuwa katika aya. Mfano anasema Allah, lau kwamba Allah sikuwatetea watu baadhi yao, lau sikuwatisha watu Allah baadhi yao kwa baadhi nyingine, ikawa huyo mwogopa huyu, لهدمت الصوامع وبيع ألف فسمى وصلوات ونجي سمى يكفونجوا ببادة في ببادة نما هكال نصالة تانو وصلوات فلي صلوات سي صلاة تانو صلوات سي جمو يصالة صلوات نجمو يصالوت لكن لا يجوي يسابه بسومة صالوت نسيهم يواتو كسوالي كسوفاني عبادة نجو كسوالة سنبوغي وبنجيني صلوات جمو يصالوت ndesiku moja kuna shekhe mmoja alikuwa akizungumzia masala ya haji waadhin fi nnasi anazungumza hayo waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin asema watangazie watu kuhiji watakujia wewe wanaume tafsiri rijala ni kwa maana ya wanaume na shekhe أسمام أكثر مواعيدا سمع الرجال قالوا ونومي طيب الرجال قالوا ونومي لا سيما نومي وتكوية واتو هل يكتنبية قميقو تسهل كما يريدك تفسير القرآن لحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم وتوينك حواجة كون يلمه ما ينجين وقتم يمسهاف وفار ستوى كفروة ما سيقوى أيضا يزاني قد كهلين ile ni tarjama tu ni tarjama si tafsiri ya Qur'an al-muntakhab ni tarjama tu si tafsiri ya Qur'an vipo vitabu vya tafsiri uweze ukatoa ahkamu za kisheria kutoka kwenye vitabu kama vile akueleza tu maana kwamba kadha tena wakati mwingine Sheikh Abdullah Salih al-Farisi rahimahullahu ta'ala wala ha tafsiri ya maneno tafsiri maana tu haya tafsiri yale maneno ana tafsiri maana muradi kwamba muradi au maana ya aya hii kwa ujumla yeye tafsiri lakini si neno kwa neno na pingine aya hiyo wanachuoni wamekuna katika mashariki mbalimbali kati ya kuifafanua ukisoma tafsiri ya Al-Qurtubi yakwambia ataja aya kwamba fi hadhihi aya falakuna mas'ala katika aya hii kuna mas'ala 30 mas'ala al-ula hazikutaja sasa hili ndo tafsiri wewe utakaji na msahafu wa Kiswahili alafu uanze kufanya utoe fikra zako na maelezo yako utatoa wapi mambo haya? Kwa hiyo nataka kusema kwamba huo ni ujasiri wa kijinga ambao vijana na wazee wa Kiislamu unatakiwa wajiepushe nao, kwa sababu ni kujiingiza katika jambo ambalo huna mamlaka nalo wala huna uwezo nalo, na utakwenda kuulizwa ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار لا يولي تكي زنغمزي القرآن ورأيك أي تقولي مكزياك متول حتى كما تفتي تفتى مقام دي كويو لو وانجلي يمتيش ممهاي قمتومي أو قولي وليون مملكة ميونغوني ماو وانجلي يجوى ممهاي ولي أمباو ونوويزو كفني استنباط هي دي فضل إذا الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم لو كما سفض لذا الله زلزوكو جيويين زكوا من نمتومة صلى الله عليه وسلم نمناو علماء وقرية قواه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا مجم فوات شيطان سبقوا بوشاتك انجكوا مرانين جنيني كتك مموين من نمفوات شيطان حنفات صواب لشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير yeye huwa anawaita watu wake wafuasi wake ili akawaingize wawe katika watu wanotoni. Al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sadi rahmatullahi alayhi kwenye tafsiri yake maarufu ambayo ni Tafsir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, kitabu maarufu mashuhuri kwa tulabu al-ilmi, bali katika tunaweza kusema kwamba katika miji yetu ghaliban kutamkuta talibu al-ilmi ila kitabu hicho anacho. Alipokuwa akifafanua aya hii ya 83 ya suratul nisa akasema maneno haya, anasema hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi am fi'lihim hadha ghayr al-la'iqi, huku ni kutia adabu kwa Allah huku ni kutia adabu kutokako kwa Allah kwa waja wake kutokana na vitendo vyao hivi ambavyo si vyenye kulingana na wao, si vyenye kulingana, yani si laiki yao, hawana haki lao kufanya. Wanahu yabtaghi lahum idha jaahum amrun min al-umuri al-muhimma, na kwamba mambo yalivyo inatakikana kwa wao litakapowajia wao jambo, litakapowajia wao jambo lolote miongoni mwa mambo muhimu, wal masalihi al-amma, na maslahi ya ujumla, jambo la ujumla linalohusu umma, ma yataallaqu bil amni wa sururi almu'minin, katika yale yanayofungamana na amani na furaha ya waumini, au bil khawfi alladhi fihi musibatun alayhim, au katika jambo la hofu ambalo ndani yake kuna mtihani, kuna msiba kwa wao, ayatathabatu, kwanza ni kutafuta uthibitisho, wala yastaajilu, wala wasifanye haraka, biishaati dhalika alkhabar, haraka ya kulieleza, kueleza habari hiyo. Hili jambo la kwanza ni adabu yenyewe inayotakiwa. Usiwe na papara wewe ukaanza kulieleza jambo hilo, bali yarudunahu ila rasul, bali jambo hilo utakiwa lirudisha kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na kwa wale waliokuwa na amri katika wao, yani ulama. Anasema ulil amri, sema ahli ra'yi wal ilmi wal nushi wal aqli wal razana, ahli ra'yi wal ilmi wal aqli wal nushi wal razana, wale watu wenye rai ambao wakikaa katika jopo lao wakijadili mambo, basi mambo yanatoka katika rai sadidi, kwa sababu ya ilmu na maarifa na experience waliokuwa nayo katika mambo. Kadhalika watu wenye ilmu, kadhalika watu wenye uwezo wa kutoa nasaha, watu waliopewa akili, watu waliopewa uzito katika mjitama, alladhina yaarifuna al-umur wa yaarifuna al-masalih wa widdaha, ambao wanayajua mambo na wanajua masalih na kinyume chake, kwamba hili ni maslahi kwa sasa na hili halina. Fa in ra'u fi idha'atihi maslahatan wa nashatan, hao ahlu al-ilm ya wa ahlu al-aql wa an-nush wa ar-razana, wakiona kuna maslahi katika kuitangaza jambo hilo na kuna uchangamfu lilmu'minina, kwa waumini, wa surura lahum, na kuna furaha kwa wao, wa taharruza min a'da'ihim, na kujikinga na maadui zao, fa'alu dhalika, wanafanya hivyo. Wa in ra'u annahu laysa fihi maslaha, na wakiona kwamba hakuna katika jambo hilo maslahi, au fihi maslaha walakin madaratuhu tazidu ala maslahati, au ndani yake kuna maslahi lakini mafsada yake, uharibifu wake unazidi madhara yake, yanazidi maslaha yake, lam yudhiruhu, hawalitangazi. Walihadha qal la alimahu alladhina yastanbituna minhu, na kwa sababu hii akasema watalijua jambo hilo wale ambao wana uwezo wa kuchota hukumu miongoni mwao, ayastakhrijunahum bifikrihim, yani wana uwezo wa kulitoa jambo hilo kwa fikra zao, wa araihim ustadida, na maoni yao yaliyo sawa sawa, wa ulumihim arrashida, na elimu zao zilizoongoka. Wa fi hadha dalil, anaendelea Sheikh, wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyya, katika hili kuna dalili na ushahidi wa kanuni na kaida ya kiadabu. Wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amrin min al-umuri yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidhalika, kwamba unapopatikana, unapotakiwa kufanyika bahthi yoyote, unapotakiwa kufanyika utafiti wowote katika jambo miongoni mwa mambo, unatakiwa watawalishwe, kunatakiwa wapewe jambo hilo wale wenye kustahiki kwenye hilo, wayuj'ala ila ahlihi, na kuwekwa jambo hilo kwa watu wake, wala yataqaddamu baina aidihim, wala yutaqaddamu baina aidihim, na wala hawatanguliwa, fa innahu aqrabu ila as-sawab, kwa sababu kufanya hivyo ndio karibu zaidi kufikia usawa, wa ahra lis-salamati min al-khata, na ni uhakika zaidi na ni kwenye kulazimu zaidi katika kusalimika na makosa. Wa fihi nahyu anil ajala wa tasarru'i li nashri al-umuri min hini sama'iha, na pia vile vile ndani yake kuna makatazo ya kufanya haraka kueleza mambo wakati tu wa kuyasikia. Wal amru bitaamuli kabla alkalami, na kuna amri ya kuzingatia kwanza, ukasubiri kwanza, ukatafakari kabla ya kuzungumza. Wal nadhari fihi, na kulitafakari jambo hilo, hal huwa maslahatun, je ni maslaha, fayuqdimu alayhi insan, ili mtu apate kuendelea jambo hilo, am la fayujibuhu anhu fayahjimu anhu, au halina maslahi, alafu mtu akajizuia nayo. Haya ni maelezo yametolewa na Sheikh Nasir Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, alipokuwa fi tafsiri aya hii ya 83. Wewe rejea kwenye tafsiri Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalami al-Mannan, rejea maelezo haya. Sasa hebu tazama Qur'ani inavyotufundisha, tazama tafsiri za wanawatuoni juu ya Qur'ani, alafu tutazame sisi tulivyo, jamii yetu ilivyo. Kuna mambo mengi yanajitokeza ulimwenguni leo, maalasaf kila mmoja ajiona ana haki yeye kutoa hukumu, kila mmoja anajiona kwamba ana uwezo wa kusema, kila mmoja anaona ana uwezo wa kufanya istimbati katika masala, kwamba mimi nina uwezo. Katazama si aya imesema hii bwana, aya iko wazi kabisa hapa, lakini aya zilizokuwa wazi pia nasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Aya zilizokuwa wazi nasema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ayat na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinatupa mwongozo wa kurejea kwa watu maalum, na si kila mtu ana uwezo wa kufanya istimbati katika masaili akasema anavyotaka. Hakuna demokrasi katika Qur'ani, kwamba ati demokrasi na uhuru wa mawazo na maoni, hakuna hilo. Yatakiwa Qur'ani itafsiriwe kwa kanuni zake na taratibu zake, kwa mujibu wa muradi wa Allah na mtume wake. Leo hizi sheria zinazoandikwa na wanadamu, sheria za kitawahuti na sheria zinazoandikwa na wanadamu, ukipewa katiba wewe ya nchi yoyote ile, iwe ni jamhuri au ni nchi yetu, vile itakapokuwa, ukiisoma katiba ukisema uifanyie kazi vile unavyoelewa wewe, hiyo si mtu kwenye makosa. Kuna watu wa kuitafsiri katiba, haya maneno ya watu tu, wamekaa watu wamekuzidi maarifa wewe, wakaandika kutokana na utambuzi wao waliokuwa nao, kiasi ambacho kwa lugha yako pingine wameandika wewe usielewe nini muradi wake. Vipi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vipi wewe unakuwa na ujasiri wa kuweza kuyachezea maneno ya Allah, ukafanya istimbati ya maneno aya ukazichukua ukaziweka mahali sipake, unakuwa na ujasiri wa kiasi gani? Sasa miongoni mwa maalim na njia na alama kuu za da'wa yetu, sisi hatutakiwi kuwatangulia maulama, tuwafuate maulama kwa dalili. Mtu anaweza kusema lakini sasa maulama wako wengi. Ni kweli maulama kwa dhahiri wanaonekana wako wengi, ahlul ilmi ukitazama kwa dhahiri wako wengi, lakini wanakusudiwa hapo ni wale al-ahlu al-ilmi al-mustaqimun wa maulama waliosimama sawasawa, wenye kulazimiana na mafunzo ya dini na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kila mtu urejewa, na haya tutayaona pia biidhnillahi katika darasa yetu ya leo. Ningetoa mifano lakini wenzangu kwenye vipindi vingine bila shaka wanaongelea mambo. Kwa mujibu wa vipindi vyao na mada zao, mfano masaili ya mahawariji na mingine, mimi ndio nitachukua mfano mtu mmoja leo. Kuna jamaa mmoja katika ulimwengu alikuwa mashuhuri sana, maarufu sana, anaitwa Usama bin Laden. Wale wapenzi wake wanamuita Sheikh Jemedari, kamanda na majina mbalimbali wanamuita. Huyu jamaa hakuwahi kusoma dini, lakini ni Mwarabu, ajua Kiarabu, anazungumza Kiarabu vizuri. Hakusoma dini, yeye ni mfanya biashara na kwao ni tajiri. Wana asili ya Yemen, lakini wanaishi Saudia, ni raia wa Saudia kwa sababu mzee wake wameishi kuona wana, si haina haja kuzungumza binafsi, lakini yuko huyu. Na katika harakati zake alishawahi kuwa ni jasusi wa Kimarekani, kisha wenyewe ni kudai wakasema akabadilika wakati wa vuguvugu wa harakati za kule Afghanistan, akawa kipindi kile amebadilika, na yeye akenda Afghanistan akakutana na baadhi ya watu kidogo waliosomasoma wakina Abdullah Izam na wengineo, na huko kina Ayman al-Zawahir na wengineo, wakamuathir. Akatumia mali yake na utajiri wake katika kuendesha kuendelea mambo kuendesha mambo ya dini. Jamaa huyu amekuwa akizungumza maneno mengi kuhusu dini na jihadi hasa na takfir, kwa kufurisha baadhi ya watu, na hasa hasa ya mashambulizi yake kana yapeleka kwenye baadhi ya duwali za Kiislamu, hasa al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyya, kama wale makafiri kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen, kina nani, wale mashaykh bi baraka hawa kadha, ni makafiri kina Fahdi, kina nani, kina nani, Ali Saud, hawa makafiri. Na sisi tutasimamisha dawla ya Kiislamu hapa Afghanistan, lakini hii ni safari mpaka Hijaz, tutachukua Maka na Madina. Wakana si wakawa wanafanya kampeni kwa vijana kubwa kabisa, na kweli ikatokea mapambano yaliyokuwa kipambano kule Amerika, akawasaidia Waafghani kwa ajili ya kumpiga Mrasha, na haya mnayajua, silaha nyingi, pesa nyingi zikawa zinapelekwa kwa makundi yale, wa Taliban, Al-Qaeda na makundi mengine, lakini aliyetoa fundi ile ni Amerika, kwa sababu Amerika anampiga hasimu yake Mrusi, ata kummaliza kabisa. Sasa yeye hapeleki tena jeshi, kwa sababu kupambana nguvu mbili hizi moja kwa moja kuna tabu kidogo, lakini ana wanajeshi anawapeleka, kuna wanajeshi wako tayari kutumikia dhana yake na fikra yake bila yeye kutoa sumni ya kuwalipa, hakuna allowance, hakuna chochote. Anachoweza kupeleka yeye ni silaha, kapelekewa silaha na kila kitu. Wale wakapigana na Mrasha, Mrasha akashindwa, akasalimu amri, akarudi zake Moscow, ikachukuliwa Kabuli Afghanistan. Kwa kuwa wao lengo lao ilikuwa ili mradi Mrasha atoke, hawakujipanga, pakaja maneno ya masuala ya ikhtilafu zikaingia baina yao, baina ya Mashia na Masuni, wanaozen ala alaz, watu wa Mazar Sharif, wakapigana tena na Afghanistan. Wapigana mpaka wakashindwa wale Mashia, wakajitenga katika sehemu yao, walijitenga wale. Utawala wa Taliban ukasimama chini ya Mulla Muhammad Umar kwa muda mfupi tu, kwa kuwa Amerika alishafikia malengo yake ya kuwatoa wale, ya kuwatoa Warusha wa Russia, akawageukia hawa sasa, kwamba katikati yenu kuna magaidi, tawataka, tamtaka Usama bin Laden, tamtaka Mulla Muhammad Umar na wengine, wakaorodheshwa pale. Wale wakasema tuko tayari kuwatoa, tutawapiga sawa. Wakapigana, wamepigana sana, vita vimekwenda kwa muda mrefu, Amerika wanawapiga wale. Haya yote wayajua nini, mpaka Amerika walipofanikia kuangusha utawala wa Muhammad Umar, wakakimbia kule kwenye mapango Torabora, Kandahari, wapi, wakawa wanapiga na UB-52. walifanikiwa kuangusha wale serikali ya Taliban, wakamsimika mshia mmoja kitwa Hamid Karzai. Na njia walioingilia Amerika, waliingia kupitia kwa mashia wa Northern Alliance, wakawatanguliza wale. Kwa hiyo wakapambana mpaka matalibani wakashindwa, kwa sababu nguvu waliokuwa nayo kupigana na adui ilikuwa ni ndogo sana. Wao walijiamini sana, Amerika nguvu yake ilikuwa ni kubwa, anapigana kisayansi. Hatusemi hivi kuwasifia, lakini ndio uhalisia ulivyokuwa. Miji ya Kiislamu ikaungua sana. Walipofanikiwa mashia, walipofanikiwa wa Marekani kuwatoa wale Mataliban, wakamsimamisha rais mshia anaitwa Hamid Karzai. Hamid Karzai ni mshia, wakaridhika na hayo, wakaweka ulinzi. Walichobakia Matalibani na Al-Qaida ikawa ni kulipua tu, kujitoa muhanga, mara kumelipuliwa kule, mara kumelipuliwa huku, mara kumelipuliwa huku, lakini nchi inaongozwa na mashia. Mchezo huu pia wameufanya Marekani baada ya kumuua Saddam Hussein. Walipomuua Saddam Hussein, wakamsimamisha Iraki rais mshia. Dola sasa hivi Iraki iko chini ya mashia. Wenzao dhahiri, ukisikia vita vya maneno baina ya Iraki, baina ya Irani na Marekani, utaona ni maadui wakubwa kabisa. Si maadui, wale ni marafiki, kwa sababu lao moja. Utasikia Wazayuni, Barack America, hivi vina hivi, leo ni jambo moja wale. Ni kwa lengo lao pia ni kuwazunguka Masuni na kuwazunguka Waarabu na kuwamaliza. Sasa nisiende huko. Kutokana na matukio yote haya yalikuwa yakiendelea, msemaji mkuu alikuwa ni Usama bin Laden, na amewashawishi vijana wengi ulimwenguni kiasi ambacho ikapelekea kuwadharau wala wachuoni, kwamba hawa wachuoni ndio tatizo lao, vibaraka sana bana. Tena ikawa hili mpaka kwa watu waliojitasbisha na sunna. Sasa hawa wasoma sunna, kwa sababu hawa watofautishi baina ya kuwa huyu katika mahawariji na huyu katika ahli sunna. Wao wanaona alama kubwa ndevu. Kisha kuna ndevu ni siku sahihi mtu wa sunna. Kisha wao ni bid'a, kisha sema hivi bid'a basi خلاص. Pamoja na kwamba Al-Qaeda kule ilikuwa hawasemi mambo ya bid'a. Wao wanazungumza kwa sababu Matalibani na sio Matalibani ni masufi wa tariqa Naqshbandia. Dio bandia. Ni tariqa yao. Ni masufi wale. Lakini waliungana. Wameungana kwa maslahi. Wameungana kwa maslahi ya kuwapiga makafiri. Kwa hiyo hawasemani. Hapa ninachozungumza ni kwamba baada ya bwana huyu na harakati zake hizo kufanyika na kaonekana iko mbele, mara katoa sidi hii, mara katoa sidi ile, watu wakamchukulia kwamba yeye ndio marji kwa umma. Na aliyekuwa hana historia ya elimu. Sasa kama kuna mtu katika wafuasi wake atasikia maneno haya, ajaribu kufuatilia amesoma wapi? Huyu mtu amesoma wapi? Chuo gani? Kwa shekhe nani? Miaka mingapi? Wapi? Atuambie. Si historia za watu ziko wazi? Sasa kama hana historia ya kusoma, ya kuchukua elimu, je, aliletewa wahi mpaka akawa mwana wa chuoni? Na sisi tunatakiwa turudi kwa ahlul ilmi. Lakini matokeo yake sasa watu wanawafanya wasiokuwa wanawachuoni ndio wanawachuoni ambao wataulizwa fatwa, na wao wakishasema watu watachukua, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasuilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Wataulizwa na watatoa fatwa bila elimu, na watapotewa na watapoteza watu. Najua maneno haya hayawafurahishi baadhi ya watu, na kwa kuwa pia hawafurahishi, na pia hawana hoja ya kuyajibu. Ukishazungumza hivi, wao wakwambia ule kitu chake halali bwana, kata kichwa tu, sio wanafiki. Lakini sio dawa, kwa sababu wa inda Allahi tajtamiu al-khusum, mbele ya Allah mahasimu watakusanyika, kwa sababu sisi tutarudi kwa Allah. Sote sisi tutarudi kwa Allah. Al-mautu wahid wal-asbabu mukhtalifa. Mauti ni mamoja tu, sababu zitatofautiana. Wewe umemuua huyu, umemuua yule kwa dhana yako wewe, usije ukaona kama damu itakwenda bure tu, kwamba mambo yatakwisha hapa duniani, pengine utaweka mawakili, utafanya hivi, utafanya hivi, au utakimbia, utakamatwa, utakuwa usalimike. Lakini fahamu kwamba iko siku mtarejeshwa kwa Allah, na ile ni damu maasuma, damu maasuma, lazima uilipe damu ile. Na siku ya kufa ni moja, lakini lazima baina ipite. Tuambieni nyinyi wapenzi, huyu jamaa amesoma wapi? Mimi ukiniuliza aliposoma Ibn Baz nitakwambia na mashaikh zake. Ukiniuliza aliposoma Ibn Uthaymeen nitakwambia na nitakutajia na mashaikh zake. Ukiniuliza aliposoma Sheikh Nukbi nitakwambia amesoma wapi na mashaikh zake nitakutajia. Ukiniuliza Al-Fawzan nitakwambia mimi. Yote katika maulama wetu ambao sisi tunarejea kwao, nitakuelezea historia zao waliposoma. Tuna thika nao. Nyinyi hawa na wachuoni wenu hawa kina Usama bin Laden wamesoma wapi? Mtu ambaye ameishi shabat lihahu ala khidmati sunna, ameishi mtu zaidi ya nusu ya karne, miaka 60-70 anahutumikia sunna. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anaandika tangu mwaka 49-50, anaandika vitabu, anapiga vita bid'a, anatetea sunna maisha yake mpaka amekufa. Maisha yake anatetea sunna mpaka amekufa. Ibn Uthaymeen durus مؤلفات في تصنيف الانديكا في توجيه محاضرات على تتيه سنة. كذلك الفوزاني كنا مقبل ومسمشة واك وكتوكا واك نيني مشغزان ومبيت مرة ميكوة مجاسوسي مرة فنبي يشارة مرة سيوه زهيكي مرة هيبي ألفنا الكتان وكشبادريكا ميكوة شيخ مكوة زيدي كليكو هاوة هاي ما مو يوافي هاي فلا تعقلون hampati akili, hamuingia haya, hayaingii kwenye akili zenu. Mashehe wa Saradin kwa wanatengeneza vijana, wanajaribu kuwatia hamasa vijana. Hao mashehe wa kutengenezwa hao, wakishatengeneza vijana, vijana wanalipuka kwa fikra. Fikra zile wanazilipuka nazo za wadhuru Waislamu, wala haziwadhuru makafiri. Leo hii haya mambo yanaitwa jihadi, kulipua lipua, wameua huku, wamepiga kule, ni mambo yako katika safu ya Uislamu, tusiyakatae. Ni mambo yako katika safu za Waislamu, na wanaoyashajiisha si katika maulama, wanaoyashajiisha mambo hayo si katika maulama, yapo katika safu za Waislamu, na ni vijana wengi wana fikra hizo, wamezilibiwa kifikra na si elimu, wana hamasa, wana fikra za kupambana kwamba jihadi bwana, wewe wajahiduhu waqatiluhum hatta la takuna fitna. Lakini kwanza tuanze na hawa wanafiki murtadun, tuanze na hawa Waislamu wanaoswali hawa, hawa ndio wanafiki hawa. Ndio kasikia matukio mengi yanatokea, mara msikiti umelipuliwa huko Saudi Arabia, yanatokea mambo hayo, Yemen yanatokea mambo hayo, Iraq yanatokea mambo hayo, Pakistan yanatokea mambo hayo, bali mpaka katika nchi yetu yametokea mambo kama haya. Kenya, Tanzania, Uganda, watu mambo haya yapo. Watu wanaanza na Waislamu wenye kuswali. Tuanze na hawa kwanza, kwa sababu hawa ni wanafiki. Fatwa hizo wamezitoa wapi hawa? Umezitoa kwa hao ambao wamewavisha vilemba vya ukoka, ambao hawana historia ya elimu. Sasa madhara yake yanapokuja, kuna uwezekano mkubwa sana wakawa makufari wanalifurahia hili, bali ndivyo ilivyo, kwa sababu watapata namna ya kuwabana Waislamu, watapata namna ya kuwaminya na kuwafinya Waislamu kwa sheria na kwa kigezo cha ugaidi, kwa kigezo cha ugaidi. Wanawake wa Kiislamu watavuliwa hijabu, wanaume wa Kiislamu watavua kanzu zao, watanyoa ndevu zao, wanaume wa Kiislamu watashindwa kudhihirisha shaairi za dini zao, wataogopa, watashindwa kuchangia dini kwa sababu kuna mambo ya ugaidi. Ukishaonekana wewe kubelebele katika dini, ugaidi huyu. wacha tukuangalie kwanza, eh, mali zako wewe unawasiliana na nani? Ilikuwa hivi, watakushuka suka hivi, mara unahia nini bwana? Sasa wewe ndio mambo mengine. Kwa hiyo makafiri wapata fursa, na watu wasiotaka Uislamu watakapata fursa kupitia hao wenye fikra hizo ya kuwadhalilisha Waislamu. Bali mara nyingine matukio yanaweza yakafanywa na wasiokuwa Waislamu wakaja kwenye sura ya Uislamu ili kuchafua jina la Uislamu. Lakini nani anayetoa fursa hiyo? Ni nani anayetoa mwanya huo kwa Waislamu? Ni hawa mashehe ambao hawakustahiki kuwa mashehe, wamefanywa kuwa ndio marja, mahali pa kurejewa, mahali ya kuwa wao hawastahiki kurejewa. Sasa sisi dawa yetu inazungumza haya kwa uwazi. Tunajua kuna hatari zinazotukabili. Hawa watu wanajipanga hivi, mara wafanya matukio haya, mara hivi na vitisho wanatoa, lakini ndio dini, tutafanyaje? Si ndio dini? Sasa tutamwogopa nani? Ili vijahazi tusipowakataza hawa ni kulitoboa hawa, likizama tazama sote. Na sisi maadamu tunatetea heshima ya Uislamu na Waislamu wasidhalilishwe na wala fikra chafu zisiingizwe katika Uislamu, maadamu tunatetea dini ya Allah, wala yansuranna Allahu man yansuru, sisi naamini hivi kwamba Allah atawanusuru wale ambao wanamnusuru yeye, na hatima yake inaonekana sehemu nyingi sana. Hiyo jihadi inaitwa jihadi iliyopiganiwa, la sunnata la bid'ata kasaru wala sunnata aqamu, hakuna bid'a walioivunja wala sunna walioisimamisha, si ukafiri walioongoa wala tauhidi walioisimamisha. Tuna matukio mengi sana ambayo yalitokea, tushayazungumza mara zaidi ya mara moja kwenye semina kama hizi na kwenye mihadhara, matukio ambayo yameshajiishwa na wanaharakati kama kule Algeria wakina Ali Madani na kina Abbas Balhaj, matukio yaliyoshajiishwa na mashehe mbalimbali, watu wakishajiishwa kwamba hii ni jihadi na wakaaminishwa kwamba hii ni jihadi, na watu kweli wakajitolea Algeria kwa lengo la kumuondoa na kuing'oa serikali ya Abdulaziz Bouteflika. Lakini mambo yalikwenda yakabadilika, watu waliuawa zaidi ya watu 1040 katika Uislamu, kwa sababu ni mapambano. Linakuja gari siku ya Ijumaa kwenye msikiti mkubwa, tena msikiti wa watu wa Sunna, kwa sababu ndio wanaonekana kwamba walio wenye sura za Sunna Sunna ndio wenye harakati hizo. Watu wa mambo ya bid'a na mambo ya mawalid hawana tofauti, mambo hayo hawasemi hivyo, wao wenyewe wako baridi kabisa, hawana tatizo. Ukiwaita kwenye kipaimara watakwenda, ukiwaita si kwenye shughuli yoyote atakwenda, hana neno, baridi kabisa. Sasa yaonekana hizi chembechembe hizi zatoka kwa watu wenye ndevu ndevu, wenye vijidevu ndevu na vikanzu, waonekana namna hiyo. Na kwani wa kwenye misikiti ya Uswahili Sunna wapo, ndivyo wanavyotokea. Hiyo ndio hali halisi, hatuwezi kukimbia uhalisia ulivyo, hatuwezi kukwepa, huwezi kukwepa ukweli. Lakini chanzo cha mambo haya ni watu kutokurudi kwa ahlul ilmi. Kwa hiyo gari inakuja kufunga mlangoni hapo siku ya Ijumaa, na watu askari wameshika mashine zao tayari, kila anayetoka ingie kwenye karandinga. Ilifanyika hivyo Algeria, msikiti mzima watu 2000 3000 wanaingizwa kwenye makarandinga, wanakwenda kutupwa kwenye jangwa la Sahara. Jangwa la Sahara ukubwa wake nadhani nakaribia na Afrika Mashariki eneo lake, sio? Ni jangwa kubwa sana, unakwenda kutupwa katikati, la ma'u wala shajaru, watu wanakufa, na watu walikufa kweli. Nini? Kwa sababu ya ujinga wa watu wachache. Alafu mashaka wale wanasababisha mambo yale, sasa hivi wapo wenye watembea na maprado, watembea na mabx na nini, wapo. Tunapata wasiwasi, hawa vipi hawa, mbona hali iko namna hii? Na hapa nchini kwetu ni kwamba mwaya tayari yashaanza na fikira zake zishaanza, na mashaka yao wapo. Kwa hiyo lazima tukemee, na wanaokemea ni kuelekeza watu wanatakiwa warudi wapi. Kwa hiyo wewe tahadhari na magrupu haya unayojiunga, na ujumbe unaoletewa kwa njia hiyo simu yako ya kiganjani uliyokuwa nayo, kwa njia ya mitandao hiyo, ukaingia kwenye internet ukagugo pale ukafungua ukawasoma, wasoma kwa nani? Ule unemsoma hapo na kutoa fikra ni nani? Kwenye ma YouTube kuangalia mafikra na video mbalimbali, nani huyo? Nishati umjue ni nani anayekusomesha, kwa sababu inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum, hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mmeichukua dini yenu. Huu ni msingi madhubuti, la sivyo tutakorogwa kifikra, kimawazo, Uislamu wenyewe tutautupilia mbali, itakuwa ni sababu ya kuangamiza Uislamu kwa mikono yetu, kwa madai ya jihadi, madai ya kitali, madai ya kadha, wala jihadi wala kitali. Na sisi tunazungumza kwamba ahli sunna wal jamaa as-salafiyun wenye kujinasibisha na as-salafu salih hawajakataa jihadi, lakini kila kitu kina wakati wake na kila kitu kina mahala pake, aya zimekuja kwa taratibu zake, lazima waliona ilmu wafafanue kwamba hii ndiyo na hii siyo. Haiwezekani wewe ukachukua aya zilizokuja kuelezea swala ya msafiri ukazitumia wakati uko mjini. Ni aya kweli ipo inaelezea namna ya kuswali safarini, lakini aya ya Qur'ani na hatujaikataa, lakini mahala pake unapokuwa safarini. Uwezo ukazichukua aya zinazozungumzia masala ya kuswali swala wakati uko mjini ukazileta safarini. Huwezi kuwalazimisha Waislamu kwamba kila Muislamu ni lazima atoe zaka. Lazima. Shekhe, imeshurutishwa istitaa. Kwamba kila Muislamu lazima aende hija, kama kwenda hija kafiri. Shekhe, istitaa. Waambie nenda japokuwa kwa mguu. Wewe tangu umezaliwa ungeenda kwa mguu hapa, uko ushafika Maka. Unaweza kusema hivyo. Ungetembea tu. Leo uko hapa, kesho uko pale, hivyo hivyo. Baada ya miaka 4 uko Maka. Maadamu uende wewe utakuwa kama mkafara. Aya hazichukuliwi namna hiyo. Yashurutishwa istitaa. Kadhalika katika kitali kumeshurutishwa istitaa. Kwa sababu ghaya kubwa kabisa ya kitali litakuna kalimatullahi hiya al-ulia. Neno la Allah liwe liko juu. Kwa hujja, maandalizi na kila kitu na taratibu zake lazima ziwepo, na hilo na jambo la maandalizi limewekwa kwenye mikono ya viongozi, sio wewe. Ndio ndio kuna kwenye jihad na yebo yebo watu. Wewe vipi bwana? Utafika wapi? Maandalizi kama vile nilikuwa maandalizi ya kiimani yanatangulizwa, kadhalika maandalizi ya kimada yanatangulizwa vile vile. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwa. Sasa sio kachukua panga lako. Baona kwamba hiyo ndio hivyo utaweza kupigana jihad. Subutu. Si haya mama yende namna hiyo kiholelela, lazima uwe ujue kwanza dunia iko wapi. Haiwezekani. Haya ilikuwa ni mambo ya wakati huo. Na kama ni upanga unatumika katika mahala pake. Haiingii akilini leo kwamba eti Muislamu hapa Kigoma atakusomesha dola ya Kiislamu kwa manati na panga na rungu. Kwa wakati kama hiyo haiwezekani, si katika sunna tu Allah. Utaleta mashakili kwa Waislamu, imma utakimbia uvuke uvuke ziwa Tanganyika, wewe ukimbia ndio zako Kongo, uache Uislamu kwenye balaa au utauawa. Akwambia acha ni uawe tu, imma nasr wa imma shahada, lakini waqatiluhu hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Ile ndio lengo la jihad, wapigeni wao mpaka isiwepo fitna, wala isiwepo shirki, na dini iwe ya Allah tabaraka wa taala. Sasa sikuna istidadi. Kwa jihadu fi sabili lahi itakuweko, na kila wakati kuna aina yake na taratibu zake. Kuna wakati jihadi ya nafsi inatangulizwa, kwa mba wa Islamu lazima waliandaye kinafsi, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndiyo msimamu wa maulama, ndiyo msimamu wa ahlul ilmu. Na wale wenye uwezo wa kufanya hivyo watu hupigana. Watu wakapigana. Na hilo linakubalika. Kwa hiyo ndugu zangu, katika haki za Waislamu kuwafanyia maulama wao ni arujuu ilayhi. Kadhalika wa min huquqi alulama'i mahabbatuhum wa muwalatuhum, miongoni mwa haki za maulama ni kuwapenda wao. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fayajibu ala almuslimin ba'da muwalati Allah wa rasulihi muwalatu almu'minin kama nataqa bihi alquran, khususan al-ulama'u alladhina hum warathatu al-anbiya'i alladhina ja'alahum Allah bi manzilati an-nujumi yuhtada bihim fi dhulumati al-barri wal-bahr. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema inapasa kwa Waislamu baada ya kumpenda Allah na mtume wake huwapenda waumini kama alivyotamka Allah tabaraka wa taala, kama alivyotamka Qur'ani, hasa hasa hao waumini wenyewe ni maulama ambao Allah amewafanya kuwa ni warithi wa mitume, ambao maulama ambao Allah amewajalia wao, amewafanya wao wako katika manzila ya nyota ambazo watu huongoka kwazo katika viza vya bahara na baharini. Waqad ajma almuslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim idh kullu ummatin qabla mab'ath Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa'ulama'uha shiraruha illa almuslimin. Allah tabaraka wa ta'ala wamefikiana wa Islamu juu ya uongofu wao hao maulama na utambuzi wao, kwa sababu umma wote kabla ya kupelekwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walikuwa watu wa maulama wao ndio wale waovu wao, wale watu waovu wale maulama ndio waovu zaidi kuliko wote. Fa inna ulamaahum khiyarahum, kwa sababu maulama wao Waislamu ni wale wa bora wao. Fa innahum khulafa'u rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi ummati, kwa sababu wao ndio warithi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika umma wake. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa juzuu ya 4 ukurasa wa 285. Miongoni mwa haki za maulama, hiki ni kipengele katika vipengele vya maalim ya dawa salafia. Miongoni mwa haki za maulama adamu ghibatihim walwuqu'i fi aradhihim, ni kutowasengenya na kutokuziingilia heshima zao. Sasa ni jambo jambo la kawaida. Sasa hivi wewe ukisema wamsema wamkosoa mathalan Usama bin Laden, nasema huyu hakusoma. Kuna watu wanakasirika sana. Nafsi yake roho inamuuma. Ukisema wewe roho si katika maulama, roho inamuuma. Kwa nini bwana? Na kweli si katika maulama. Lakini ukisema Ibn Baz ulibaki baraka tu. Baraka nani Ibn Baz nani bwana? Ibn Uthaymeen nani bwana? Fauzani nani? Ali Sheikh nani bwana? Yeye katika nafsi yake aona raha na anatilia nguvu hilo. Yaani mizani zimebadilika. Maulama si chochote, na wasiokuwa maulama ndio wako juu. Msimamo. Msimamo hauji bila elimu. Kwa sababu katika dini hakuna mungu. Hatutaki mungu katika dini. Utakufunisha misuli hivi na kubeba vyuma kwamba ndio msimamo, ndio dini itakuwa na msimamo zaidi. Ala. Kila kitu kina mahala pake. Kila kitu kina mahala pake. Kwa katika haki za maulama ni kutowasengenya na kutokuwasema vibaya, na kuwafanyia ghiba wa ulama ni madhambi makubwa zaidi kuliko kumfanyia ghiba mtu mwingine yoyote. Na hasa hasa itakapokuwa kuna kuondoshwa fika yao, ikawa watu tena hawana imani na wanawachuoni. Ikiwa hawana imani tena na wanawachuoni. Al-Imamu Ibn Asakir rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri anasema kuhusiana na hili nilisema. Lidhalika, baada ya maneno mengi ambayo sitakuwa na haja ya kuyasoma kwa sababu ya wakati, anasema lidhalika, ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير. Na kwa sababu hiyo basi imekuwa kuwasengenya maulama ni jambo kubwa zaidi, bikathiri kwa mara nyingi, min ghibati ghairi alulama, kuliko kuwasengenya wasiokuwa maulama. Kumsengenya mtu mwingine asiyekuwa mwana wa chuoni ni afadhali, lakini kumsengenya mwana wa chuoni ni jambo kubwa zaidi na madhara makubwa zaidi. Lianna ghiba taghayri alulama ghiba shakhsiyya, kwa sababu kuwasengenya na kuwasema vibaya wasiokuwa maulama ni kusengenya kwa kibinafsi. Indharat fa innaha la tadhuru illa alladhi ghtab, kukidhuru kwa kusengenya hakutamdhuru ila yule aliyesengenya. Walladhi qilat fihi alghiba, na vile vile yule ambaye kumesemwa kwake yeye huko kusengenya, yani yule aliyesengenywa, madhara yakiwepo basi tena madhara ni kwa yule aliyesengenya, kwa kuwa atapata madhambi na madhara yatamfikia yule aliyesengenywa. Aliyesengenywa atapata madhambi na yule aliyesengenywa atadhurika kwa sababu amevunjiwa heshima yake. Kama madhara atakuwepo basi atakuwa katika upande huo. Lakini ghibatul ulamai tadhuru alislam kulla, lakini kuwasengenya maulama kuna udhuru uislamu wote. Lianna alulamaa hamalatu liwai alislami, kwa sababu maulama ndio waliobeba bendera ya Uislamu, wao ndio majemedari waliobeba bendera za Uislamu. Fa idha saqatat thiqatu bi aqwalihim, ukianguka ule uaminifu, kama hakuna tena uaminifu kwenye kauli zao, watu hawasikilizi maulama, hawazingatii maulama, hawaamini tena maulama. Ukiwaambia katika swala hili shekhe fulani katika maulama anasema hii si jihadi, achana nayo huyo, kibaraka tu, hao watumiwa wao, hao mashekhe wa Marekani hao, hao watumiwa Mayahudi hao, hao wapo mishahara hao. Kuna lugha kama hizo zinasemwa, hiyo fika haiko tena. Wasara fi hadha dararun ala al-umma, na upatikana katika hili madhara kwa umma al-islamia, umma wa Kiislamu. Fa idha karat luhumu an-nas bil-ghiba luhumu mayta, basi ikiwa nyama za watu katika kusingenya ni nyama za mfu, fa inna luhuma al-ulama'i luhumu maytatun masmumatun, basi nyama za wanawachuoni ni nyama za mfu tena zilizokuwa na sumu. Lima fiha min ad-darar al-azim, kwa sababu ya yale yaliyokuwemo ndani yake katika madhara makubwa. Katika sehemu nyingine kabla ya hapo yeye amesema, elam ya akhi waffaqana Allah wa iyyak anna luhuma al-ulama'i rahmatullahi alayhim masmumatun, fahamu ya ndugu yangu akuwafikishe Allah sisi na nyinyi kwamba nyama za wanawachuoni Allah warehemu ni zenye sumu. Wa'adatullahi fi haqqi astari muntaqisihim ma'lumatun, na kawaida ya Allah katika kufichua sitara za wale wenye kuwatukana maulama, sitara hilo au ada hiyo ni yenye kufahamika. Lianna alwaqi'ata fihim bima hum min bara' minhum bara'un amrun 'azimun, kwa sababu kuwatuhumu kwa lile ambalo wao wametakasika nalo ni jambo kubwa sana. Watanawulu li'aradhihim, na kuziingilia kuzigusa heshima zao vizuri kwa uzushi wa iftira na kuzua uongo, mata'un wa khimun, ni malisho mabaya kabisa. Akaendelea mpaka mwisho maneno yake katika tabiinu al-kadhib al-muftari. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kuna haki ya maulama na miongoni mwa ulama haki zao ni kutokusengenya. Naendelea tena, ومن حقوق العلماء الذب عن اعراضهم, miongoni mwa haki za maulama ni kutetea heshima zao. Mwanachuoni fulani atukanwa, adhalilishwa, afedheheshwa, naye ni katika waliosimama katika haki. Tunazungumzia maulama waliosimama katika haki, tena maulama kwa maana ya kalima, heshima zao zavunjwa, watu wanawasema vibaya, wewe wakaa kimya, hunyanyui kinywa chako. Lau ungetukana baba yako pingine ungepigana, lakini katukana alim min ulamai muslimin wewe wala hupati shida yoyote. Bali kuna wengine kama tulivyoeleza atukana sahaba, wala yeye mshipa humdungi wala hajali kama wewe utukana sahaba. Bwana wao wanataka wao, haya ndio mambo yao, kazi yao ndio hiyo. Lakini ngoja kushe baba yake au shekhe lake, pingine shekhe yake mwenyewe elimu yake ni ya babu maajabu, mukaddimatul hadramiyya, basi ndio shekhe aliyokuwa nao, basi atamtukuza amkweze aone kwa pingine kazi yake kubwa ni shehe wa falaki tu basi. Ajua kidogo hutuba za Ijumaa, anaweza kusoma hutuba ya Ibn Nabata, akasoma talkini kwenye kaburi, akahitimisha Qur'ani, fatahtimu pale, akawarehemu wafu, akaozesha, ndio shehe wake huyo. Shehe wa mambo ya kijamii. Ajua mambo hayo. Na huku falaki ndio usimwambie, ajua sana falaki, basi atakuwa ni mwana wa chuoni mkubwa, ukimgusa vita. Lakini atakutukana na sahaba, mtu yuko kimya kabisa, hana tatizo. Bali wakatukana wale wanaoitwa wana wa chuoni, mtu kutukana si lazima mtukanie mtu mama yake au baba yake. Tunapozungumza kutukana wana wa chuoni ni kuondosha thika ya watu kwa wao. Kwani ule ana kitu bwana, ukazua uongo. Leo watu wamezua uongo mingapi kuhusu dawa salafia na maulama wake. Hapa nchini kuna baadhi ya watu mashehe wanafikishwa na sunna. Na mtaja huyu Salim Barahiani alizungumza wazi na ikarushwa kwenye redio Imani. Mwanzo kabisa anasema hii dawa salafia imeanzishwa na Mfalme Fahdi. King Fahdi ndo kaanzisha dawa salafia, salafia jadida. Akawatumia mashehe, Sheikh Muhammad Amani Aljami na Rabiul Madkhali. Kwa hawa kazi yao ni kuwaponda tu wenzao, kazi yao kuwaponda wenzao tu. Lakini hawa ni mashehe wa watawala. Maneno haya ameyarithi kutoka kwa bwana mmoja akiitwa Muhammad Surur Zain al-Abidin. Muhammad Surur Zain al-Abidin anaishi Uingereza, yeye ndiye mwenye taasisi ya Al-Muntada al-Islami. Na yeye alikuwa ni mwajiri, Barahiani alikuwa ni mwajiri wa Al-Muntada al-Islami. Na kuna misikiti wameijenga na wana vituo, lakini viko chini vya Salim Barahiani. Sasa kwa sababu ya maslahi yale ya Al-Muntada al-Islami na kuangalia bwana mkubwa Muhammad Surur Zain al-Abidin na magazeti yake Al-Bayani na mengineyo, analeta fikra hizi kwa sababu yeye alishazungumza. Hakumzungumza Rabiul Madkhali tu, yeye anazungumza kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen, kina Al-Albani, hao wote hawa ni salafia jadida. Hawa ni vibaraka wa watawala. Haya maneno yanazungumzwa na watu ambao ukiwaona wana alama na dhahiri yao ni sunna. Sunna iko wapi? Kuna sunna. Sunna ya kutukana ahlul ilmi. Alafu wakati huo huo mtu anamwenzi jitu kubwa la bid'a, Ibn Sina. Zindiki Ibn Sina kafir billah. Hao wanazungumza wanaotuoni hapo kabla kama yule ni zindiki kile Ibn Qayyim kile Ibn Taymiyyah, bali ni Shia wa madhhabu ya Qarabita. Sasa wewe Shia, wewe mtu wa sunna, alafu mchukua Shia wamtukuza kwamba hii shule hii ni Ibn Sina. Ibn Sina Qurmutiyyun Makaramita, kama mwajui kwa taarifa yenu, Makaramita ni wafuasi wa Hamdan ibn al-Ash'af al-Qurmuti. Hamdan ibn al-Ash'af al-Qurmuti wao ndio waliotoka huko sehemu za Kuwait na Bahraini, wakaenda mpaka katika mji wa Makka siku ya Hija, wakawachinja mahujaji, wakaipiga al-Kaaba na wakachukua Hajar al-Aswad wakaenda nayo kwao miaka 21. Karamita. Leo unakuja kumwadhimisha mtu kama huyo. Yeye alikuwa daktari bingwa kabisa, sasa akiwa daktari bingwa. Basi ite Christopher Columbus. Mgunduzi wa mambo, tafiti mkubwa kabisa. Sio? Ite Vasco da Gama. Wataje wagunduzi mbalimbali na wagunduzi mbalimbali makufari, wataje tu. Lakini ninachozungumzia hapa, utakuta watu wamepewa dhamana ya kuonekana kwamba hawa ndio wasimamizi wa sunna. Wao ndio waliovunja sunna. Wanawatukana maulama wa ahli sunna wal jamaa na kuwafedhesha na kuondosha thika yao. Haya maneno sizungumzi kwa kubahatisha. Ni maneno yako yamerekodiwa na yalirushwa kwenye redio Imani. Nimerusha kwenye Radio Imani. Sasa pia kama mkisema hivi pia mchukia shauri yenu. Lakini nimerusha kwenye Radio Imani na watu wakasikia, tukasikia na sisi. Mzungumzaji ni Salim Barahiani. Mko wa sunna. Kuwatukana wanawachuoni na kuondosha thika yao ni jambo baya kabisa. sababu likuona sisi tunazungumza maneno haya na kutetea heshima za ahlul ilmi na kuondosha uongo wanaotupiwa wao, wakaona kama vile mambo binafsi. Hawa bwana mambo binafsi, vijana wamekuja wakikaa na mashehe zao wakazungumza nao vizuri, watu wana juhudi kubwa katika dawa. Sasa wakishakuwa na juhudi kubwa ndio waweza kusema chochote, ukala nguruwe kwenye pombe kwa sababu una juhudi, sio? Huwezi kuwacha ukasema chochote kwa sababu una juhudi. Hii ni dini, na dini ina mipaka yake, na dini ni nasaha. Umenasihiwa, umekataa, waanza kuleta upinzani, na walidhani ni jambo dogo kabisa kwamba wataipiga mara moja dawa salafia itakaa pembeni, watakwenda na maslahi yao wataendelea. Walidhani hivyo, lakini kwanza kabisa waliwaambia ili jambo si dogo, ili jambo ni kubwa. Kubalini haki, acheni acheni mambo yenu mlikuwa nayo, rudini katika usawa. Walidhani dawa salafia ni kama vile moto wa kifuu, walidhani dawa salafia ni kama vile harakati za maandamano. Na sasa hivi hakuna maandamano, subutu waandamane waone. Sijali, andamaneni. Hamuoni maovu yanayofanyika au? Andamaneni kuhusu sukari, andamaneni kuhusu kadha, andamaneni. Sio tukasema kuandamana. Lakini sasa wao wanaangalia upepo. Dawa salafia inaangalia upepo. Tunaangalia haki wakati gani atakiwa niseme. Na mahali gani? Na tunazungumza yoyote mahali popote. Sasa wao walidhania kwamba ni mambo masakara masakara tu hivi, ni jambo litakwenda kidogo litaisha. Tukimsambaratisha mtu fulani hivi kidogo, tukimzuia, خلاص. Ndio zikaja zile taarifa kwamba fulani na fulani waruhusi kusema kwenye misikiti yetu. Kwa misikiti ni wako tu. Kwa ni wao wako. Misikiti ziko mingi tu. Na mingine tayengo zaidi biidhnillah. Na watu watazungumza na ujumbe utafika. Kwa hiyo natakusema neno haya kwanza, watu wasichezee maulama. Hili ni jambo la kwanza. Lakini pia wasidharau haki kwa sababu aliyesema ni fulani. Ukaona kwamba hawa vijana watu hawa wakipiga hapa mara moja, basi usitazame namna hiyo. Wewe mtazame Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unatakiwa mtazame kwake na uogope yeye. Jitazame pale uliposimama wewe, ni mkweli? Ni haki? Yale unayoambiwa ni maneno ya sawa? Ni fatawa kutoka kwa ahlul ilmi? Kwa sababu watu walijengwa umwetu, na hili pia naliongezea katika haya, kuna watu walijengwa, kuna watu wakafanywa ni maulama, kwamba wao sasa ndio tarejewa kwa kila kitu. Kwa sababu Saudi Arabia kuna hay'atu kibari ulama, na Tanzania lazima tuwe na hay'atu kibari ulama. Kwenda kule unafikiri masala makampuni tu haya? Kama wale walikuwa na kampuni zao za tu, basi na sisi tuna yetu ya tu, sio? Kibaru ulama ni wasfu, ni wasfu fulani ambao unakuja kwa mtu akiwa ametimiza vigezo hivyo, ndio inaitwa ni katika kibaru ulama. Si ndevu tu na mvi, kwamba ana ndevu nyingi na mvi nyingi, basi huyu katika kibaru ulama. Wale hawakuchaguliwa kwa sababu ana ndevu nyingi na mvi nyingi, hawakuchaguliwa kwa sababu hiyo, kwa sababu wana elimu nyingi. Kuna watu na ndevu nyingi sana kumshinda Ali Sheikh, lakini si katika kibaru ulama. Tumeelewana? Kwa hiyo kama usitunde haya kibari la ulama, hii itakuwa ndio jopo la maulama wakubwa. Wao ndio walikuwa na kauli ya mwisho. Hapana. Si hivyo. Tunataka kuangalia juhudi yako katika elimu. Si kwenye kusema juhudi katika elimu, tafiki zako za kielimu na manufaa ya kielimu katika kusomesha umma. Na kuitumikia elimu imefika wapi? Na si shahada pia. Tumeelewana? Mtu asije kaburika na hilo kwamba mimi nasema hivi bwana. Eh? Wewe leo mniheshimu hapo, ulikuwa kijijini kwenu huko watu hawajasoma wala hawajui sana mimi. Ukaanza kuwatambia watu na sanawi yako. Si hivyo? Mambo ya dini hayendi namna hiyo. Kwa hiyo sisi katika harakati za mwanzo kabisa tulizozianza, moja katika hilo ni kuwafunganisha watu na ahlul ilm. Watu tuita mashehe, tuambia sisi si katika hawa mashehe, sisi ni matulabu ilmi. Wako maulama. Na njia iliyofanyika, walitoka watu, litoka jopo la Watanzania hapa, wakienda mpaka al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyya, Maka na Madina. Huyu ndio shekhe fulani, na huyu ndio shekhe fulani, na huyu ndio shekhe fulani, watu kutana mashehe, wakawauliza maswali, mambo ya kutatiza, hasa wakati ule. Na hivi ndivyo inavyotakiwa, kama uwezo uko basi uwe na ukaribu na ahlul ilmi. Na talibul ilmi anapoingia mahali daia awafungamanishe watu na ahlul ilmi. Na sisi leo tunatoka Saudi akawa na kilemba na joho, hawa ni katika ahlul ilmi, wengine madereva taxi tu kule. Hili lazima ulifahamu, hili lipo. Mtu anataka Saudi akawa hata Yesu na ajui, walokaa Saudi hili wanalijua, wanalijua hili liko wazi. Kwa hiyo siki leo anayezungumza juu ya mimbari awa ni shekhe, na huu ndio ugonjwa mkubwa huku katika nchi zetu. Kuna watu leo wanapasishwa, wanapewa ushekhe kwamba mashekhe kwa sababu wasema sana, wana DVD nyingi mno na CD nyingi sana, kwa hiyo wao mashekhe. Ukizungumza ukasema hili kosa fulani kakosea, sasa mashekhe wenyewe kwa wenyewe watakutuzana. Mashekhe waelewani, mashekhe wanahusudiana. Hizi lugha ziko. Mbona mdudu umekwisha kwa 200? Saa ngapi? Mpaka saa ngapi? Mpaka na nusu. Ndio ratiba au kwa dharura? Ndio tumalizie. Ugonjwa huu mimi nimesimama sana katika swala la maulama na kuwa ni maalim min maalim hadhihi da'wa, kwa kuwa nafasi hii inachezewa sana. Na madhara makubwa yanajitokeza kupitia nafasi hii. Twapenda ukubwa, twaupenda ushehe na hali ya kuwa bado. Na sisi tusiyosoma, kwa sababu hatutaki kusoma pia, twachezewa katika mlango huo. Tunaona kwamba kila anayejua kuzungumza basi ni shekhe. Na mara nyingine watu wanazungumza wakaikejeli sunna, wakaichezea sunna, lakini kwa sababu ya upenzi watu waliokuwa nao bado wanamzingatia yule shekhe. Lakini kuna watu historia zao za kusoma zisifuatilia, wao wenyewe wanazungumza historia zao, hawakusoma. Naweza mtu akwambia mimi nimehifadhi Qur'ani, nilipohifadhi Qur'ani alafu nikasikiza CD za Sheikh fulani, basi nikaanza kuzungumza. Ha? Jamaa. Elimu ndio bora hizi sana. Wako hawako? Hamjasikia? Kuna watu wanaelezea CV zao. Mtu anaelezea tarjama yake ya elimu. Asema mimi nimehifadhi Qur'ani, na baada ya kuhifadhi Qur'ani nikasikiliza CD za Sheikh fulani, nikazinunua nikakaa nazo nikasikiliza, nikaanza kuzungumza. Unapata wewe mafunzo gani katika hilo? Kama wewe ukenda miaka, maana kuhifadhi Qur'ani mara nyingi katika hivi vituo vya tahfidhi watu hifadhi Qur'ani miaka miwili, akili yako ikaa sawa, mwaka mmoja umemaliza Qur'ani. Haya, tujalie ulikwenda miaka mitatu ukasoma Qur'ani ukahifadhi, ulipomaliza kuhifadhi ukatafuta CD ukakaa ukalisikiliza, kama ni 200 au 300, ukitoka pale waanze kutoa fatwa halali haram kadha. Jamani, kweli tutakuwa tutafika namna hiyo? Ndio dini itakwenda namna hiyo? Ukikosolewa wahusudiwa, uwache wewe untouchable, sio? Hakuna kuguswa wewe. Kiguswa tu balaa, una mzima unasimama. Si masuala kuhusudiana. Mtu hawezi kuichezea dini. Akazungumza anapotaka yeye. Kwa mfano, katika mambo ambayo watu wanayazungumza na zile hisia zao tayari zishakufa kwa sababu ya upenzi tu. Kuna mtu mmoja anazungumza, nitamtaja huko mbeleni. Na watu wa sunna ndio wanampokea. Anasema Dr. Sule. Huyo mtu anasema hivi, namnukuu. Huyo ana hikima zaidi kuliko sisi tuliobobea katika katika fiqh, katika sheria, huyu ana hikma zaidi kuliko sisi tuliobobea katika sheria. Ana hikma. Haya, hikma gani alionayo? Anasema hata Sheikh Omar Bashir pale msikiti wa Mbechai, siku moja alizungumza akasema, alikwenda Maka yeye, alikurudi ikawa imekuja masala ya kutingisha kidole. Kuna watu wanazozana msikitini, hao wanasema tingisha au yeye anasema usitingishe. Sheikh Omar Bashir kwa hikima zake akasema, kwa nini Waislamu mtagombana? Anayetingisha na atingishe kidole, bali kaukuta kutingisha, tingisha hata mtamalizia. Sasa mimi nasema huku kutingisha kidole ni sunna, na kutingisha tako na ni sunna. Sasa utamsifu vipi mtu huyu kwamba ana hikma? Ana hikma kwelikweli. Hema maneno yapo na watu CD zao wanazo, clip zile wazo katika simu zao wanazo, na pengine mtu akafungua simu yake akasikiliza, kuna YouTube iko. Kwamba Omar Bashir anasema maji tingisha, sio kidole tu, tingisha hata tako. Maneno yaweza kuzungumza msikitini na Muislamu? Wachilia mbali shekhe, sisi tuna hadithi ya Wail ibn Hujaj ya kutingisha kidole. Hii ya kutingisha tako kwenye swala, walafu litingishaje kwenye swala? Isitoke haya maneno yasemwa na watu kwenye bodaboda, kwenye magari, kwenye redio. Haya maneno yapo na yanazungumzwa na hawa mashehe, wote mashehe wa sunna. Ukikosoa hivi wao wanahusudu. La haula wala quwwata illa billah. Sasa anasema huyu Dr. Sule, yeye alipoambiwa hivyo akauliza, kwani ukitingisha kidole hii maana yake nini kutingisha kidole? Akaambiwa ukitingisha kidole wampiga shetani. Sasa msigombane Waislamu, kama yeye awapiga wewe si unazuia? Kwa hiyo wewe unazuia hivi mzapa natanika na mtanika shetani. Jamani Waislamu, hikma si hikma hiyo? Alafu waulize Waislamu, watu hikma mimi mna nini nyinyi? Mbona mmezubana mna hiyo? Akili zenu ziko wapi? Hikima gani hiyo? Hiyo ni hikima gani? Haya maneno msifanye amuelewe kama shujaa asemaye kaya sema nurudini kishki. Na ana mengi mengi mengi kwamba hawa masalafi hawa, hawa majamaa tablighi hawa, hawa ni bora kuliko masalafi. Kama yeye pekee asema hiyo zilio, anawafadhilisha jamaa tablighi kwamba ni bora zaidi kuliko masalafi. Najua wapenzi wake mpo mmekasirika, kasirikeni. Sisi tunasema matatizo yanakuja kwa sababu ya watu kupeana ushehe. Mimi si shekhe, mimi ni talibu ilmu, nawasaidia ndugu zangu tuliozidia nao kimani. Tunao ahlul ilmu kibar, hatutaki kusema sema ovyoovyo katika dini ya Allah. Hii ni dini na mipaka yake. Ikiwa masala mathalan, kama ushamsikia Sospita Murongo azungumza masala ya gesi na uwekezaji, angalia anavyowachezea tena watu wengine na PhD. Sasa wewe unielewi? Hili jambo liko hivi na hivi, anataka kikorokoro kimoja kwa sababu ni bilioni 4. Wewe unaweza kununua wewe? Unaweza kuwekeza wewe? Sasa ile ni fani yake, iwe ni mtaalamu katika jambo lile. Ukija kwenye udaktari, hivyo hivyo kuna watu madaktari. Ukija kwenye sheria, kuna watu ni wanasheria. Hii dini ina watu wake. Kwa nini wewe ujitembele mbele kusema kwenye mitandao uko zungumza kwenye mikahawa watu wanataka kwenye kawa? Mimi naona wajua hapa waanze kuzungumza kwenye kawa. Lakini watu wanatajia. Itakuja mada ya mpira, watu wote wanachangia. Watu wa Manchester United watachangia, watu wa Manchester City watachangia, watu sijui wa Arsenal watachangia, kila mmoja atachangia kibali. Liverpool watachangia, watu wa Barcelona watachangia, watu wa Real Madrid, kila mmoja atachangia kwa sababu ni mada haina mwenyewe. Wewe ukiwa fundi wa kusema utasema. Ikija siasa, Chadema watasema, CCM watasema, yani ukao watasema na CCM watasema, siasa itazungumzwa. Kile moja hapo hapo ikibadilika, ikija dini watoto watasema. Sasa hii dini ni kama siasa, kama mpira, sio? Kwamba watu wote sasa wana haki ya kusema. Mimi naona kwamba hiyo rai ipeleke nyumbani kwako kwa mke wako na watoto wako. sisi hatutaki rairai zako katika dini. Hakuna mkongwe katika dini kwamba mimi ni mkongwe mzee, siku nyingi nimeona mengi. Kama hukusoma, hakuna ukongwe. Aliyekuwa na haki ni aliyezungumza kwa dalili. Wasallim al-qawsa ila abarih, upinde ukabidhi kwa wenyewe. Hata kwenye vita pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapokonya watu mishale, lete mishale, mpe Saadi, kwa sababu Saadi alikuwa ni rami ya akipiga akosi. Kama mishale imepungua, lete mishale, kulete huko, inachukuliwa, mpe Saadi, piga Saadi, jeribu ya Saadi. Saadi akipiga akosi katika vita vya maneno, anamwita Hassan bin Thabit, anazungumza Abdullah bin Rawaha, anasema Mtume, uhujum Quraisha fa innahu ashaddu ala alaiha au alaihim min waqi an-nabl au min rashq an-nabl. Washambulia Makuraishi kwa sababu maneno kwa Makuraishi ni makali zaidi kuliko mshale. Akazungumza Abdullah bin Rawaha, akazungumza fulani, Mtume akamwambia Hassan, sogea. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Hassan, mimi nataka niwamalize Makuraishi. Mtume akamwambia taratibu, mimi pia katika Makuraishi. Akamwambia mtakunyofoa katika wao kama vile unyweli unakunyofolewa kwenye kitonge cha unga wa ngano. Mtakutoa wewe, lakini mtawamaliza wale. Na wapo kisemaona Hassan amesimama, wanainama, wanakimbia. Kwa sababu Hassan akisema maneno yake ni radi. Wa ruhul qudus ma'ahu, wa ruhul qudus ma'ahu. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa katika masala ya elimu, kuna wenyewe hiyo baraza yako ya kahawa hiyo na maskani yako haijakupa uhuru kwamba useme chochote, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullaha alafia wa salama. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.